بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، tukiendelea na darsa zetu za baada ya dhuhur, darsun fil aqida, na hii ni darasa katika itikadi, aqidatu ahli sunnati wal jamaa. Na tunatumia risala hii sharhu lum'at al i'tiqad al hadi ila sabili ar rashad لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين نهو عنده مواندش وشرحه أما متن كتابه نيا الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي الدمشقي الصالحي رحمه الله تعالى نبارتنا يندليا كسوما زي لكواعد مسينجي مهم كتك ملانغ ومجينة الله نصف زاكي. Na leo tunasoma kaida ya tatu. Qala ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, al-qa'idatu thalithatu, msingi wa tatu, kaida ya tatu. Akasema katika mabano, fi sifati Allahi, katika sifa za Allah. Imetangulia huku mwanzoni kaida ya pili ambayo ilikuwa kizungumzia fi asma'illah, majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeisoma hiyo na tumeona vile vipengele vyake. Sasa leo anataja kaida nyingine ya tatu, na hii ni katika sifatullah. Kaida iliyotangulia ilikuwa katika asma'ullah, na kaida hii ya sasa ni katika sifatullah. القاعدة الثالثة قاعدة يتات في صفات الله كتك صفة الله سبحانه وتعالى كشي كسيم رحمه الله وتحتها فروع أيضا نشنياكه قاعدة يتات كنا متاوي في لفيل كشي نانزا الفرع الأول ها سيمهم مشيونني ها الفرع الأول تاوي لكوانزا katika ambayo tunajifunza kwenye kaida hii kupitia tawi la kwanza katika mambo ya sifatullah ni hili. Yakulu sheikh الفرع الأول صفات الله كلها عليا, sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zote ni takatifu, ulia, kwa maana za juu utukufu wake. Sifatullahi, sifa za Allah, kulluha, zote ulia, ni sifa za juu zilizotukuka. Sifatu kamalin wa madhin, ni sifa za ukamilifu na madihi, kwa maana naza kusifiwa kwa sifa njema Sifatu kamalin wa madhin, ni sifa za ukamilifu na kusifiwa. Qala laisa fiha naqsun biwajhin min alwujuh, hakuna katika sifa hizo upungufu wowote. Biwajhin min alwujuh, kwa njia yoyote ile miongoni mwa njia, kwa namna yoyote ile hakuna upungufu. Laisa fiha, hakuna ndani ya hizo sifa zake au ndani ya sifa hizo. Laisa fiha ay fi sifati llahi, laisa fiha, hakuna ndani ya sifa hizo za Allah naqsun, upungufu wowote. Biwajhin min alwujuh, kwa njia yote miongoni mwa njia hakuna upungufu kisha akataja baadhi ya sifa hizo za Allah, kal hayati, kama vile sifa ya uhai, wal ilmi, na sifa ya ilmu, wal qudrati, na sifa ya uweza, was sam'i, sifa ya kusikia, wal basar, na sifa ya kuona, wal hikmati, na sifa ya kuwa na hikma, wal rahma, na sifa ya rahma, wal uluwi, na sifa ya kuwa juu. Hizi ni baadhi ya sifat za Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema wa ghairi dhalika, na zisizo kuwa hizo katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghairi dhalika, na zisizo kuwa hizo katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala alizokuwa nazo. Sisi Waislamu ahlu sunna tunapomthibitishia Allah sifa hizi kama vile yeye mwenyewe alivyozithibitisha kwenye Qur'ani, kadhalika zikathibitishwa sifa hizi kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika sunna, tunazithibitisha katika ukamilifu wa hali ya juu kabisa. Ndio Sheikh akasema tunafanya hivyo liqaulihi ta'ala, kwa sababu ya kauli yake ta'ala, walillahi almathalu al-a'la, suratu an-nahli aya 60, walillahi almathalu al-a'la, nani wake Allah subhanahu wa ta'ala mfano uliopea, mfano wa juu. Walillahi almathalu al-a'la, nani wake Allah mfano ulio wa juu, kwa maana anapigiwa yeye subhanahu wa ta'ala mifano iliyo ya juu zaidi kuliko chochote kile. Kwa maana ya kwamba sifa za Allah subhanahu wa ta'ala hazifanani na chochote katika sifa za viumbe. Sifa zake ni za juu subhanahu wa ta'ala. Sasa kwa nini tunasema haya? Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen analeta sababu. Yaqulu Sheikh, wa li'anna ar-rabb kamilun, na ni kwa ajili hakika mola mlezi. Wa li'anna ar-rabb, na ni kwa ajili hakika mola mlezi, kamilun ni mkamilifu. Allah ar-rabb, Allah ambaye ndiyo muumba, yeye ni mkamilifu, amekamilika kwenye kila kitu subhanahu wa ta'ala. Fawajaba kamalu sifatihi, na pakawajibika sasa ukamilifu wa sifa zake. Fawajaba kamalu sifatihi, na ukawajibika ukamilifu wa sifa zake, kwa kuwa yeye ni kamili subhanahu wa ta'ala asiye na upungufu, basi lazima zile sifa zake ziwe kamili, zisiwe na upungufu. Na hapo ukamilifu ndipo unapotimia. Na hata viumbe wanaamini katika mambo yao ya viumbe. Ukamilifu wa mtu na ubora wa mtu ni pale ambapo anasifika na sifa bora. Mtu akisema yule bwana ni mtu mzito, usicheze naye, mtu mzito. Haya, hebu taja sifa zake. Lazima ataje sifa bora bora. Ana elimu, msomi sana, moja hiyo. Lakini ana wadhifa mkubwa, usimuone vile, mtu wa serikali yule, ofisa yule. Ala, kingine ana fedha, ni mtu tajiri yule. Ala, kingine ana mjengo kasri, kiingia hapo kwake shekhe utashangaa kama ikulu eh? Kingine haendeshi magari ya kijapani yule bwana, gari zake ni za huko Japani, huko Ujerumani, huko Ufaransa, gari za Kimarekani. Mtu mzito katika mambo ya kibinadamu, anaona sema yeye kweli, huyo mzito. Lakini mtu akwambia bwana, yule mtu mzito anakula, utamwangalia mara kwa mara. Kingine Kingine inasemekana ni mbea mbea hivi. Kingine ukaanza wewe utakuwa unamsifia uzito unamtukana. Ha? Uzito uko wapi hapa? Kwa hiyo katika mambo ya kibinadamu pia, kitu kinapokuwa bora kinatajwa na zile sifa bora ambazo watu huelewa hizi ni sifa za maana. Eh? Mtu wa maana yule ana nini? Mashaallah, ameshika dini Sheikh. Wewe unaonaje hiyo sifa? Ameshika dini. Mtu wa maana sana yule. Kwa nini? Anajitolea katika mambo ya Allah. Mkimfuata yule katika jambo la dini, hawezi kuwaacha bure. Eh? Japo watatabaruku kuliko awaache bure. Nendeni msijali. Lakini mtu wa maana, lakini bwana mgumu. Ah. Sasa na maana gani? Wewe unamtukana hapo. Watu wa maana hawawe wagumu bwana, sio mabakhili. Mabakhili sio watu wa maana, ni watu wa ovyo ovyo. Kwa hiyo kila kitu kipe sifa yake. Umeelewa eh? Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala anapigiwa mifano ya juu zaidi. Na wapa mifano ya kibinadamu. Mkirudi kwa upande wa Allah, anapigiwa mifano ya juu zaidi. Tunaposema Allah ni mkamilifu, unategemea sifa zake zikoje? Ni sifa kamilifu vile vile. Na huo ndio uadilifu. Sawa sawa eh? Naam. Walianna Rabba, na kwa sababu hakika Mola mlezi kamilun, ni mkamilifu yeye, fawajaba kamalu sifatihi, na kukawajibika ukamilifu wa sifa zake. Kisha anasema Ibn Uthaymeen, na hili ni jambo muhimu hapa, wa idha kanat sifatu naqsan la kamala fiha fahiya mumtani'atun fi haqqihi. Wa idha kanat sifatu, na pindi itakapokuwa sifa, naqsan ni upungufu, ikawa sifa fulani ni sifa ya upungufu, la kamala fiha, hakuna ukamilifu ndani ya sifa hiyo, sifa kama hii ambayo ina mapungufu haina ukamilifu, fahiya mumtani'atun fi haqqihi, basi nayo sifa hiyo ni yenye kuzuilika katika haki yake Subhanahu wa Ta'ala. Haiwezi ikawa ni sifa yake Allah, sifa ambayo ina mapungufu haina ukamilifu wowote. Fahiya mumtani'atun fi haqqihi, nayo hiyo sifa ni yenye kuzuilika katika haki yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, haiwezi kunasibishwa na Allah sifa kama hiyo. Akatoa mfano wa sifa zenye upungufu, kalmaut, kama kufa. Sifa ya kufa, kufa ni upungufu eh? Almautu naqs, kufa ni upungufu. Na ndio maana sisi wenyewe tunatakiwa tusihadaike na haya maisha ya dunia, tukaona kwamba tumefika au tumetimia, kwa sababu hata kama uishi vizuri kwa kiasi gani, maisha haya yana mapungufu makubwa sana. Kuna kufa, kwa maana hayo unayoendea mbio, uliyoyajenga, uliyowekeza, na kibri chako ulichokuwa nacho, kwa wale wenye kibri na ujeuri mwingi, dhulumati mkubwa wewe, lakini yana mwisho. Kuna mauti eh? Basi hayo ndio, huo ni udhaifu wa hali ya juu sana, kwa maana kumbe hata hivi ninavyovimiliki haviwezi kunitetea nikabakia hai eh? Kumbe mwisho wa siku mambo yataenda, uhai huu utaondoka au ununuliki, si ndio eh? Ni dhaifu kal maut, kama vile sifa ya kufa pungufu huo. Wal jahl, sifa ya ujinga. Wal ajsi, sifa ya kushindwa. Utajitahidi lakini mwisho utashindwa tu mwenyewe, utasema imenyanyua mikono bwana, jambo limenishinda lile eh. Wal ajsi, sifa ya kushindwa, wasamam, sifa ya uziwi, kawa usikii, walama, na upofu. Ametaja hizi sifa, ukiangalia zote ni sifa za upungufu. Wanahwi dhalika, na mfano wa hayo, mambo kama haya yanazuilika kunasibishwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema kule jufahia mumtania fi haqihi. Kwa nini? Kwa sababu ni sifa zenye upungufu, na Allah ni kamili, hawezi kunasibishiwa mambo haya, na ndio maana anatakaswa nayo, anatakaswa na kushindwa, natakaswa na kufa. Kullu man alaiha afan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Wote walio juu ya ardhi wataondoka, viumbe wote watakufa, na utabakia uso wa Mola wako wenye utukufu na ukarimu. Allah ashindwi, la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis samaa. Kwenye Qur'ani Allah anasema hivyo, hakimshindi yeye Allah chochote ardhini wala mbinguni, hakuna kinachomshinda. Viumbe ndio wanaoshindwa mtu atajitutumua lakini atakwama, atashindwa tu. Kwa hivyo sifa za upungufu hazinasibishi kwa Allah kabisa, na ni jambo baya kumnasibishia Allah sifa za upungufu. Limadha? Liannahu subhanahu aqaba alwasifina lahu binnaqs, kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala amewaadhibu wenye kumsifia yeye kwa upungufu. Tuna mifano hai kwenye Qur'an. Liannahu, kwa sababu hakika yeye subhanahu, liannahu subhanahu, kwa sababu hakika yeye subhanahu, aqaba alwasifina lahu binnaqs, amewaadhibu wenye kumsifia yeye kwa upungufu, kama vile alivyowalaani na kuwatweza Mayahudi ambao walimtusi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuegemeza upungufu kwake. Qalat alyahudu yadullahi maghlula, wasikie washenzi hawa wakasema Mayahudi, mkono wa Allah umejikunja. Wayaksuduna bidhalika annahu bakhil, ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Na wanakusudia hapa kama wanavyosema mufasiri kwamba ni bakhili, kwamba Allah ni mbakhili. Wakasema hivyo Mayahudi bila ya haya. Allah kawajibu, ghullat aidihim walu'inu bima qalu, bali imejikunja mikono yao, mabakhili ni wao, na wamelaaniwa kwa lilolisema. Maana mpaka leo Mayahudi hawako sawa. Yatihuna fil ard fajara, mijitu ya kuzuhura tu ardhini kwenye nchi za watu, na uharamia na wizi tu, watu waovu kwelikweli, wamelaaniwa hawa. Ghullat aidihim, iliyojikunja ni mikono yao. Walu'inu bima qalu, na wamelaaniwa kwa yale ambayo wameyasema. Kisha Allah akaitakasa nafsi yake, bali yadahu mabsutatan, bali mikono yake miwili ni yenye kukunjuka. Allah yunfiku kaifa yasha, anatoa Allah subhanahu wa ta'ala kuwapa waja wake kwa namna ambayo anataka. Yeye ndio mwenye kujua maslahi kwa waja wake. Baadhi ya waja wake akawarundikia mirundo ya mali mpaka hawana kazi nazo, wamezieka tu, mara nyingine wanazipiga picha zile pesa, wanaziposti na nini, wanazirudisha, hazina kazi nyumbani, hela kwenye mabenki, hela kwenye makampuni, hela. Kuna watu wako hivyo, wana neema mpaka wanafanya mambo ya hovyo hovyo. Hamjaona watu wao? Wengine akawapa uwezo wa kati, anatoa anavyotaka kati na kati, sio kwamba ana uwezo mkubwa hivyo, na wala pia hana njaa ya hivyo, anapita kati na kati. Na kuna wengine akawafanya maskini, wanapata kiasi fulani lakini hakitoshi, kwenda mbio nyingi kwelikweli, hicho hicho. Na wengine ni fukara, hawapati kabisa. Yeye ni mtu kubahatisha maisha siku zote, na pengine ana akili kuliko wewe, ana nguvu kuliko wewe, na anabidia kutafuta kuliko wewe, Hata yeye mwenyewe uko naye umemwajiri, unasema huyu ni jembe, lakini wewe ndio bosi wake. Hakuna mvivu kama wewe, kazi zako zote anafanya yeye. Jembe langu hili, lakini hana kitu pangu pakavu huyo jembe. Wewe kilaza wenyenye ndio mwenye kila kitu. Sasa sio ujanja wako, hiyo ni taufiki ya nani? Allah anamwaga kwa waja wake kwa anavyotaka. Sasa Mayahudi walitoa maneno haya, Allah akayakanusha, akaitakasa nafsi yake na jambo la uchoyo na jambo la ubakhili, eh. Kwa hivyo lianahu subhanahu, ni mfano na mifano iko mingi, kwa sababu yeye subhanahu aqaba alwasifina lahu, aliwaadhibu wale wenye kumsifia yeye bin naqsi, kwa upungufu. Wanazzaha nafsahu amma yasifunahu bih min an-naqais, na akaitakasa nafsi yake kuhusiana na yale ambayo wanamsifia nayo. Yasifunahu bihi, wanamsifia yeye kwa mambo hayo. Min an-naqaisi, katika mapungufu. Allah akajitakasa na hilo. Wa li'anna ar-rabba la yumkinu an yakuna naqisan, hii wallah, na kwa sababu hakika Mola mlezi, la yumkinu an yakuna naqisan, haiwezekani akawa ni mwenye upungufu. Yani Allah anayetulea, aliyetuumba, anayetuhifadhi, anayetusimamia, alafu awe ana upungufu, inawezekana vipi sasa? Wa li'anna ar-rabba, na kwa sababu hakika Mola mlezi, la yumkinu an yakuna naqisan, haiyumkiniki akawa yeye Allah ni mwenye upungufu. Kwa nini? Limunafati naqsi lirububiyya, kwa sababu ya kupingana upungufu na ubwana. Limunafati naqsi, kwa sababu ya kupingana upungufu lirububiyya na ubwana na ukuu. Upungufu hauendani na ubwana na ukuu, eh, bali unapingana. Ambaye anasifiwa kama ni ar-rabb, mwenye kusifiwa kama yeye ni ar-rabb, ukisema ar-rabb ni al-khaliqu al-murabbi alladhi yudiru shu'un al-khalqi jami'an. Ar-rabb ni Mola muumba, Mola mlezi, ambaye anaendesha mambo yote ya viumbe subhanahu wa ta'ala. Sasa mwenye sifa hii vipi awe na upungufu, eh? Allah hana upungufu, wenye upungufu ni viumbe, sawa sawa, eh? Utashangaa hata viumbe wale ambao wanajiona ni mabwana wakubwa, ndio utajua huu ndio ukamilifu. Wale ambao wanajiona ni mabwana wakubwa, matawi ya juu yale, hawapendi kudhihirishiwa kwamba wana mapungufu. Ndio utujie, ndio ujue kwamba yule anayejiona amekamilika hapendi kudhihirishiwa mapungufu. Vipi kwa Allah? Kwa hiyo kuwa na tabia ya kuwakosoa kosoa wenye nacho, alafu uone kama watakupenda. Wakosoe kwa haki kabisa, wala usiwasingizie, wala usiwazulie, wala usiwaonee hasad. Wakosoe katika viwango vyao, lakini hapo umekosea kaka, sio sawa bwana hapa. Sawa sawa ni hivi. Ala, nashukuru bwana. Mara ya kwanza hiyo, rudia mara ya pili, watakuchukia na pengine atakusema yule anajikuta nani yule kijana pale, anajikuta nani yule. Lakini wewe jitahidi kuwa chawa tu, sifia mpaka ambayo hana, uone utavyopendwa, tajiri mkuu, simba, wengine watasubiri. Kumbe wala hana kiwango hicho, eh? Anafurahi pale, eh. Acha punguza sauti, watu wasikie, watu wasisikie. Ni kwa sababu watu ambao wanajiona bora hawapendi kuonekana na mapungufu. Sasa hawa ni viumbe, vipi Allah aliyetuumba sisi, anayetulea, aliyetupa neema zake zote hizi, umnasibishie mapungufu? Hilo haliwezekani. Sasa kuna jambo jingine analitaja hapa Sheikh Ibn Uthaymeen, nalo ni jambo la muhimu, na nitalitolea maelezo mafupi, alafu tumsome Ibn Uthaymeen. Kuna baadhi ya sifa zimetajwa hata kwenye Qur'an. Sifa zile zilivyo zina ncha mbili. Hizo sifa ni sifa timilifu kwa upande fulani, lakini ni sifa zenye upungufu kwa upande mwingine. Kuna sifa kama hizi zimetajwa. Sasa tunapomzungumzia Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa kama hizi zenye ncha mbili, kuna upande zimetimia na kuna upande zina mapungufu. Tunapomzungumza Allah kwenye sifa kama hizi, ikiwa zimetajwa kwenye dalili, tutamnasibishia Allah katika ule upande wa ukamilifu tu, na hatuthubutu kumnasibishia Allah ule upande wenye mapungufu. Allah atachukua katika sifa hizi katika ule upande wa utimilifu peke yake, na sio ule upande wenye mapungufu. Mfano, sifatul makri, sifa ya vitimbi. Wayamkurun wayamkurullah wallahu khairul makirin. Allah anasema wanafanya vitimbi watu waovu, na Allah anafanya vitimbi, na Allah ni mbora kwa wenye kufanya vitimbi, ni mbora wa wanaofanya vitimbi. Al-makru, sifa ya kufanya vitimbi, ni sifatu kamali, inakuwa ni sifa ya ukamilifu. Idha wujihat liman huwa ala thalik, pindi inapoelekezwa sifa hii kwa wale ambao wako juu ya hivyo vitimbi. Ay fil muqabil, ukiwaelekezea wale ambao na wao wana tabia hiyo na wamezidi kwenye hilo, hapo sifa ya vitimbi ni kamili hapo. Lakini ikiwa vitimbi unavyoelekeza kwa waungwana, kwa wastaarabu, kwa watiifu, kwa waumini, kuwafanyia vitimbi watu kama hao, huo ni udhaifu na hiyo ni dhulma. Hili halinasibishi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo watu waovu, makafiri, washirikina, madhalim, wanafanya vitimbi kwenye dini ya Allah, kwa kuwa jambo hili wanalo, Allah anawafanyia na wao vitimbi. Lakini waumini, la, Allah hafanyii waumini vitimbi. Kwa hivyo al-makru lilmakirin, vitimbi ni kwa wale wenye kufanya vitimbi, na sio al-makru lilmusalimin, na sio vitimbi kwa wale ambao tayari wameshajisalimisha na kunyenyekea. Hapo ni upungufu. Kwa hivyo zile sifa ambazo zina ncha mbili, kuna upande una upungufu na upande una nini, ukamilifu, tunamnasibishia Allah sifa hizi upande gani? Ule wenye ukamilifu. Wakati huo huo tunamkanushia upande gani? Ule wenye upungufu. Na huo ndio ukamilifu. Na hata sisi viumbe tunatembea kwenye mfano kama huo. Wakati mwingine kuna mtu anastahiki kusamehewa kwa sababu ya kosa alilofanya na vile anavyofanya baada ya kukosea, anaonyesha kutii, kukiri, anakwenda mbio kutafuta suluhu. Sasa mtu kama huyu kuna namna ya kuamiliana naye na wewe kuwa mtiifu kwake, kuwa muungwana kwake, kuwa mpole, kumrahisishia hayo masharti ya suluhu, kwa sababu unamwona mtu ni yuko hivyo kibinadamu. Alafu kuna mtu amekosea yeye, lakini yeye ndio mjeuri mkubwa, nyinyi mkamuombe yeye, alafu wakati mwingine anawatishia nyinyi, anakuambia na hii nimeanza tu ili nitone, kuna mafuriko tena. Jipangeni, mjipange. Hizo vurugu nilizozipanga hapo, nilizozifanya hapo msikitini hapo, hiyo ni trailer, hiyo filamu inakuja. Sasa mtu huyu asiwafanye wapumbavu, unatakiwa muamiliane kama alivyo. Ile filamu kabla ya jiandaa ile trailer yake, nyinyi mnamuonyesha filamu mapema mapema, mnamkalisha, alafu namwambia uwe na adabu, usijisahau. Wewe unajisahau wewe, huu ni uungwana. Naam. Kwa hiyo ukifanya hivi, huo ndio uadilifu. Lakini sio kama mtu anapanda kichwani, anafanya kibri, anaharibu mambo, alafu mnamwacha tu, mnaamiliana naye kama miamala ya watu wa kawaida, anaonea watu, anapiga watu, anapora watu, mnamwangalia tu kwa kuwa hajakufuata wewe. La, sawasawa ni kumsema. Huo ndio uadilifu. Huo ndio nini? Uadilifu. Haya, sasa Ibn Uthaymeen anasema, wa idha kanat sifatu, na pindi itapokuwa sifa fulani, kamalan min wajhin, ni timilifu kwa upande fulani, wa naqsan min wajhin, na ni upungufu kwa upande mwingine. Sifa ikiwa kama hivi, wa idha kanat sifatu, na pindi itakapokuwa sifa, kamalan, ni timilifu, min wajhin, kwa upande fulani, wa naqsan, na ikawa ni pungufu, min wajhin, kwa upande mwingine, lam takun thabitatan lillahi, haitokuwa sifa hiyo ni yenye kuthibitishwa moja kwa moja kwa Allah, ukasema sifa hii moja kwa moja ni ya Allah. Aa, wala mumtani'atan alayhi, wala haitokuwa ni yenye kuzuilika hiyo sifa kwake yeye Allah, ala sabili litlaq, katika njia ya moja kwa moja. Sifa kama hii ambayo ni timilifu upande fulani na ni upungufu upande fulani, hatuithibitishi moja kwa moja kwa Allah, na wala hatuikanushi moja kwa moja kwa nani? Kwa Allah. Tunafanyaje? Bali la budda min at-tafsili, bali ni lazima kuleta ufafanuzi kwenye sifa kama hizi, lazima mambo yafafanuliwe. Kivipi? Fatathbutu lillahi fil hali allati takunu kamalan, itathibiti sifa hii kwa Allah katika ile hali ambayo inakuwa sifa hii ni timilifu, kwenye kile kipindi ambacho sifa hii ni timilifu, itathibiti kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watamtani'u fil hali allati takunu naqsan, na itazuilika hiyo sifa kunasibishwa kwa Allah katika hali ambayo inakuwa sifa hiyo ni upungufu. Umeelewa? Kwa hiyo tutachambua sifa kama hii yenye ncha mbili, basi tutathibitisha kwa ule upande inakuwa ni kamili, si ndio? Na tutazuia katika ule upande ambao inakuwa ni mapungufu. Akatoa mfano wa sifa hizo, kalmakri, vitimbi, walkaid, ina maana moja, walkhidaa, hada, wanahwiha, na mfano wa sifa hizo. Fahadhihi sifatu takunu kamalan idha kanat fi muqabalati mithliha, anasema fahadhihi sifatu, na hizi sifa hizi alizozitaja, almakr, walkaid, walkhidaa, sifa hizi takunu kamalan, zinakuwa ni sifa timilifu, idha kanat fi muqabalati mithliha, pindi zitakapokuwa sifa hizi ni katika kukabili kilichokuwa mfano wake. Zikiwa zinakabili cha mfano wake, masha Allah, sifa kamili. Liannaha tadullu ala anna fa'ilaha laysa bi'ajizin an muqabalati aduwihi bimithli fi'lihi, si ndio? Liannaha, kwa sababu sifa hizo, tadullu, zinajulisha, ala anna fa'ilaha, juu ya kwamba hakika mfanyaji wake hizo sifa, kwa maana unapomfanyia mtu kama anavyokufanyia, mwenye kufanya hivyo inaonyesha kwamba mfanyaji wake, laisa biajizin, si mwenye kushindwa, an muqabalati aduwihi, kuhusiana na kumkabili adui yake, bimithli fi'lihi, kwa mfano wa kitendo chake. Inaonyesha hapa ni nguvu. Wewe unataka kudhulumu, ukaona umeenda kwenye ngazi fulani, kumbe huyu anamtegemea huyu mkuu wa idara hapa ndio anafanya ujeuri huo. Wewe unaenda kwa aliyemteua huyu mkuu wa idara, ndio mnaongea naye kule, kuna kadhia imetokea moja mbili tatu, jamaa yako kule anahusika na anatumika kule, sijui unanielewa eh? Simjeuri eh? Unaenda naye zaidi, siwafundishi mfanye hivyo eh? Tunasoma tu. Kwa hivyo ndio hivyo. Kwa hiyo sifa kama hizi kwenye mukabili wa mfano wake, unapofanya kwa kumlipiza anayefanya mfano wake, huu ni ukamilifu. Inaonyesha kwamba mwenye kuyafanya haya hashindwi kumlipa adui yake kwa mfano anachokifanya. Watakunu naksan, na sifa hizi zinakuwa ni upungufu. Watakunu naksan, na sifa hizi zinakuwa ni upungufu, hizi ambazo zina ncha mbili. Fi ghairi hadhihi alhal, katika isiyokuwa hali hii eh? Sifa kama almakr walkaid au alkhidaa au hada, unawafanyia hada waumini, sio sawa eh? Pale ni upungufu. Ule nini? Ni upungufu. Kwa hiyo anasema fatathbutu lillahi fil hali alula, katika baadhi ya chapa ina fatuthbatu eh? Fatathbutu lillahi, nazitathibiti sifa hizi kwa Allah. Fil hali alula, katika hali ya kwanza ile ya ukamilifu eh? Duna thania, pasi na hali ya pili eh? Hii ambayo unamfanyia asiyefanya. Fallahu قال الله تعالى أمسم الله تعالى قال الله تعالى أمسم الله تعالى ويمكرون نوانا فنى فتيم بي ويمكر الله نوانا فنى فتيم بي الله ولي بواو والله خير الماكرين نا الله نمبورا ويجيني وسيما نمجوزي ووني فنى فتيم بي سبحانه وتعالى. Bali Allah amesema katika suratu At-Tariq, innahum yakiduna kaida eh? Hakika wao wanajipanga, hakika wao wanavipanga vitimbi. Innahum yakiduna kaida, hakika wao wanavipanga vitimbi. Wa akidu kaida, na mimi ninavipanga vitimbi eh? Katika suratu An-Nisa imekuja, innal munafiqina yukhadi'una Allah eh? Allah akasemaje? Wa huwa khadi'uhum, na anawahadaa wao zaidi kwa sababu ya ujinga wao. Ila ghairi dhalika, na kuelekea yasiyokuwa hayo katika hizo sifa na dalili. Sasa ukiulizwa, tunamalizia hapa, Ibn Uthaymeen anasema fa idha qila lak, na pindi pakisemwa, fa idha qila, na pindi pakisemwa, hal yusafu Allahu bil makri mathalan, je, anasifiwa Allah kwa vitimbi? Allah anasifiwa kwa vitimbi? Ukiulizwa, je, Allah anasifiwa kwa vitimbi? Umeulizwa wewe eh, unasemaje? Hasa unaona makosa hapo, umekurupuka baba. Haya, Ibn Uthaymeen anasema hivi, fala taqul na'am, usiseme ndiyo, wala taqul la, na wala usiseme hapana. Wewe umesemaje? Niona sasa. Je, Allah anasifiwa kwa sifa ya vitimbi? Sheikh anasema fala taqul na'am, usiseme ndiyo, wala taqul la, na wala usiseme hapana. Walakin qul, lakini sema, fafanua maneno, huwa makirun bima yastahiqu dhalik, yeye ni mwenye vitimbi kwa mwenye kustahiki hilo. Wallahu a'lamu, Sheikh mwenye anasema na Allah ndio mjuzi zaidi, na sisi tunasema wallahu a'lamu. وإلى هنا كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.